30 ratach 0%, RRSO 0% i zgarnij kod do 5 maja. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest poniedziałek 28 kwietnia, minęła 11. Przy mikrofonie Maciej Jankowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankaty. W ciągu 3 lat zacznie się budowa pierwszej polskiej elektrowni atomowej. Jest umowa w tej sprawie. Chiny i Rosja oficjalnie potwierdziły udział północno-koreańskich żołnierzy w wojnie z Ukrainą. Za 3 dni kończy się darmowy program badań profilaktyka 40+. Po majówce zastąpi go nowy Moje Zdrowie. Elektrownia atomowa w Polsce coraz bliżej. Polskie elektrownie jądrowe podpisały umowę z amerykańskim konsorcjum Westinghouse na realizację inwestycji. Budowa ruszy w 2028 roku. Inwestycja powstanie na Kaszubach. Podpisanie umowy odbyło się przy okazji wizyty sekretarza do spraw energii USA Chrisa Wrighta w Polsce. Polityk spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która jest przed kancelarią premiera. Agnieszko, powiedz, co mówili politycy o tej umowie. To wielki sukces, nowe otwarcie w polsko-amerykańskich stosunkach. Tak zgodnie mówili premier Donald Tusk i sekretarz do spraw energii Chris Wright po podpisaniu umowy na budowę elektrowni jądrowej. Donald Tusk wskazał, że negocjacje końcowych warunków tej umowy trwały, do łatwych nie należały, no ale były prowadzone po partnersku. Można z przyjaciółmi i między przyjaciółmi negocjować każdy szczegół twardo, bardzo solidnie. Mówiąc wprost, Polsce bardzo zależało na tym, aby ta inwestycja była opłacalna dla obu stron. Z kolei amerykański polityk mówił o szansach dla obu państw, jakie ta inwestycja przyniesie. Chris Wright podkreślił, że dzięki elektrowni powstaną setki miejsc pracy i w Polsce, i za oceanem. I zapowiedział również, że w przyszłości pozwoli to wspólnie realizować podobne inwestycje także w innych krajach. Ja tylko przypomnę, że elektrownia ta w Polsce będzie budowana w sumie 14 lat, pochłonie niemal 200 miliardów złotych. 1/3 środków ma zapewnić rząd. O tym wszystkim Agnieszka Drążkiewicz. Dziękuję za relację. Rafał Trzaskowski wygrałby pierwszą turę wyborów prezydenckich z wynikiem 33,2% głosów. Wynika z sondażu Ibris dla Polskiego Radia 24. Do drugiej tury wszedłby także popierany przez PiS Karol Nawrocki, na którego chce głosować 25,6% ankietowanych. Dyrektor do spraw komunikacji Ibris Kamil Smogorzewski powiedział w Polskim Radiu 24, że sondaż pokazuje koniec tak zwanego efektu Końskich. Rafał Trzaskowski po debacie w Końskich zauważalnie jego poparcie spadło. Karola Nawrockiego trochę wzrosło. No i Sławomira Mentzena spadło. Teraz widzimy, że poparcie kandydata Koalicji Obywatelskiej jest trochę większe. Na 3 miejscu znalazł się Sławomir Mentzen. Na kandydata Konfederacji chce głosować 11,5% ankietowanych. Na dalszych miejscach znaleźli się Szymon Hołownia z poparciem nieco ponad 6%. Magdalena Biejat popiera 5% ankietowanych i nieco ponad 3% Adriana Zandberga. Kreml oficjalnie potwierdził udział północno-koreańskich żołnierzy w wojnie z Ukrainą. Wcześniej przyznał się do tego Pjongjang. W reakcji na doniesienia Departament Stanu USA wyraził zaniepokojenie i wezwał północną Koreę do natychmiastowego zaprzestania wysyłania swoich wojsk do Rosji. Według Kijowa żołnierze Korei Północnej pojawili się na froncie jesienią zeszłego roku. Kreml wykorzystywał ich do walk na terenie Federacji Rosyjskiej, w zajętej przez Ukraińców części obwodu Kurskiego. Według nieoficjalnych szacunków miało ich tam być około 12 tysięcy. Są jeszcze 3 dni, aby otrzymać skierowanie w ramach programu Profilaktyka 40+. Bezpłatne badania można wykonać do końca maja. 5 maja ruszy natomiast nowy program Moje Zdrowie, wyjaśnia Paweł Florek z Narodowego Funduszu Zdrowia. Jeżeli ktoś skończył 20 lat, może już skorzystać z bilansu osoby dorosłej, bo tak de facto też ten program Moje Zdrowie jest określany. Program Moje Zdrowie realizowany jest przez właściwie każdy POZ w Polsce. Natomiast my będziemy mogli skorzystać z POZ-u, do którego jesteśmy zapisani. Program będzie dotyczył stylu życia, chorób serca, nowotworów czy zdrowia psychicznego. 68 osób zginęło, a 48 zostało rannych po amerykańskim ataku lotniczym na Sadę w Jemenie. To ośrodek przyjmujący afrykańskich migrantów. Sada jest twierdzą bojowników Huti i już wcześniej była celem ataków USA. Tomasz Zielenkiewicz. Huti wspierają Hamas w wojnie z Izraelem. Po wybuchu konfliktu w Gazie wielokrotnie ostrzeliwali statki pływające przez Zatokę Adeńską, ponieważ tamtędy płynie amerykańska pomoc wojskowa dla Jerozolimy. Po zmianie władzy w Białym Domu prezydent Trump nakazał zintensyfikować ostrzał baz Huti w Jemenie. Szacuje się, że w amerykańskich atakach zginęło w sumie 250 osób. W ciągu ostatniej dekady Huti zajęli znaczne terytorium w Jemenie. Trwa tam wojna domowa. Do tej pory zginęło ponad 150 tysięcy osób. Katastrofa humanitarna spowodowała przesiedlenie prawie 5 milionów. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Po objęciu urzędu Donald Trump uznał jemeńskich bojowników Huti za zagraniczną organizację terrorystyczną. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dużo słońca dziś w całej Polsce i cieplej niż wczoraj, od 13-15 stopni na krańcach północnych i w rejonach podgórskich do 18 w centrum i na Podkarpaciu oraz 21 na zachodzie Polski. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, kłaniamy się na prawie 6 minut po 11. Dobrego dnia. Bez zmian w składzie Gosia Jakubowska, Katarzyna Fircz-Wojtkowska i Maciej Jankowski. Jeszcze przez 54 minuty będziemy wspólnie rozmawiać o najróżniejszych sprawach i słuchać muzyki takiej jak choćby ta Ezra Collective z nowej płyty na początek. And I need mine to get me started. So to get me started, got to get me started. Give me baseline. Tańcz tak, jakby nikt nie patrzył. Taki tytuł nosi nowa płyta grupy Ezra Collective, jedna z najciekawszych grup jazzowych w Londynie, a to nie byle jaki tytuł, no bo tych zespołów, artystów tej nowej fali brytyjskiego jazzu w Londynie i okolicach jest naprawdę sporo. Ezra Collective razem z nimi Yasmin Lacey na nowej płycie, nagranie God Give Me, Gave Me Feet for Dancing. To był singiel, który tę płytę zapowiadał i często pojawiał się w trójce. Zostając w Anglii, sięgniemy po człowieka, którego chyba wszyscy doskonale znamy, z wielu różnych mediów, może tak, ponieważ poza tym, że śpiewa, tańczy, recytuje, to także występuje w filmach, a mówią mu Harry Styles. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in. Breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high. Watermelon sugar high. Watermelon sugar high. Watermelon sugar high. Watermelon sugar. Like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar. Trudno jest nie śpiewać tego utworu pod nosem. Harry Styles, który mam nadzieję wróci na koncerty również do Polski, bo jego stadionowe występy to coś, co zdecydowanie warto zobaczyć. Watermelon Sugar to już nagranie sprzed kilku ładnych lat. Jest 11:14, a w trójce w poniedziałki oznacza to podróże po najróżniejszych strefach sztuki, malarstwa. Tak to nazwijmy zupełnie ogólnie, ale chodzi oczywiście o trzecią stronę obrazu, w której dziś w roli głównej Kaspar Dawid Friedrich. Trzecia strona obrazu. Będzie o twórcach obrazów romantycznych, w których pojawiały się historie o przewadze natury nad marnością człowieka. Domyślamy się, że nie każdy kojarzy Friedricha z czymś tak przyziemnym jak wizerunek okna. A jednak w latach 1805-1806 narysował dwa fascynujące rysunki okien ze swojej pracowni. Mają one swoją trzecią stronę, która kryje przedmioty, jakich istnienia byśmy się chyba nie spodziewali. Cut. Okay. Do we won take two. Dzień dobry, z tej strony mikrofonu Jarosław Jary-Jaworski, szef Mocnej Kultury. Okno to jeden z najbardziej fascynujących i różnorodnych tematów światowego malarstwa. No niby jakie jest okno, każdy widzi, ale interpretacji jego znaczenia w malarstwie od późnego średniowiecza do dziś są setki. Najlepiej znamy okna Vermeera, który zmienił je w kluczowy element swoich ponadczasowych arcydzieł. Ale dziś nie o nim, lecz o innym klasyku, Kasparze Dawidzie Friedrichu. I teraz uwaga, bo będzie zaskoczenie. Mistrz romantyzmu namalował i narysował pokaźną serię okien. Kim był Friedrich, zapewne wszyscy wiedzą. Można spokojnie powiedzieć, że to właśnie on stworzył kanon tego, co dzisiaj przychodzi nam na myśl, gdy słyszymy słowa malarstwo romantyczne. Każde jego kolejne dzieło, Krzyż w górach, Bracia czy Ruiny w lesie zimą, to kamienie milowe romantyzmu w malarstwie. Ale w każdym obrazie Friedricha to, co namalowane, to jedynie wierzchnia warstwa, pod którą kryją się opowieści o potędze Boga i jego wielkiego dzieła, jakim jest natura. To historie o przewadze tejże natury nad marnością człowieka. Ale są odstępstwa od wzniosłych tematów. Przykładowo rysunki okien. Nie wiem, czy Friedrich zbyt dużo czasu przesiadywał za sztalugami, czy co, ale pewnego pięknego dnia 1805 lub 1806 roku postanowił narysować okna we własnej pracowni. Pierwsze, znane jako prawe okno, jest ujęte frontalnie, drugie nazywane oknem lewym, widzimy nieco z boku. Oba niemalże monochromatyczne, w tonacji delikatnej sepi, oba precyzyjnie nakreślone, oba znajdują się dziś w zbiorach wiedeńskiego Belwederu. No i co my tu mamy? Zwykłe okna? Tak bez ukrytych treści i wzniosłych idei? Oj, bądźmy ostrożni, bo z Friedrichem to nigdy nic nie wiadomo, kiedy i gdzie przeszpili jakiś ponadczasowy przekaz. Okna jego pracowni wyglądają jednak podejrzanie zwyczajnie. Wysokie, czteroskrzydłowe, zanurzone w niszy zwieńczonej płaskim łukiem, otwierają się na oścież na rzekę Łabę w Dreźnie. To widok z pracowni Friedricha w domu przy Ander Elbe Strasse 33. Po rzece pływają łodzie żaglowe, w tle majaczy Drezdeński most. Ale te okna tylko pozornie są zwyczajne. To komunikat mówiący o istnieniu dwóch światów, intymnego, ukrytego w pokojach naszych domów, i tego wielkiego, za oknem. To ono, otwarte na oścież, daje nam szansę na wyjście w ten świat, no chyba że wolimy biernie nań patrzeć. Albo musimy. Poza tym oba rysunki są tak pełne ciszy i skupienia, że gdy na nie patrzę, czuję się, jakbym był poza światem, w chwili zatrzymanej w czasie. Tylko mistrzowie i mistrzynie potrafią tak niewielkimi środkami namalować tak wiele. Ale Friedrich zostawił nam na tych rysunkach trzy smaczki zagadki. Przy oknie lewym na parapecie leży maleńki list. Możemy odczytać, że jest zaadresowany do pana C.D. Friedricha w Dreźnie przed bramą pirneńską. Co krył ten list? Może zaproszenie do wyjścia w świat z ciasnych murów pracowni? Kto wie? Jest też zagadkowy klucz zawieszony pośrodku ściany przy krawędzi okna lewego. Za to przy oknie prawym Friedrich poszarżował i powiesił nożyczki. Znam przynajmniej kilkaset lepszych miejsc na nożyczki niż gwóźdź na zupełnie pustej ścianie. No chyba że czegoś nie wiemy o Friedrichu i był ukrytym wyznawcą sekty nożyczkerców. Jest jeszcze trzecie okno pędzla Friedricha, przypominające dzieła Vermeera. To obraz Kobieta przy oknie z 1822 roku, znajdujący się w Alte National Galerie w Berlinie. Sportretował na nim swoją żonę Karolinę, tęsknie, ale i nieco trwożliwie wyglądającą na świat przez to samo okno w pracowni. Jest odwrócona do nas plecami i nie widzimy jej twarzy. To słynne friedrichowskie ujęcie nazywane w historii sztuki Rückenfiguren, czyli odwrócone figurki. Przypatrzcie się dobrze, a znajdziecie je na mnóstwie prac Friedricha, włącznie z legendarnym wędrowcem. Chciałoby się powiedzieć, nie widzimy twarzy Karoliny, więc nie wiemy, co przeżywa. I tu wyskakuje, całe na biało, mistrzostwo Friedricha. Otóż właśnie dlatego, że nie widzimy jej twarzy, możemy stworzyć potężny wachlarz interpretacji jej odczuć. Może zamknięta w domu, uważanym wtedy za naturalne środowisko kobiet, patrzy za okno z tęsknotą. A może marzy, by wyrwać się z więzienia czterech ścian? A może przepływający statek to symbol uciekającego jej życia, trwonionego w ciągu setek tak samo wyglądających dni? Właściwie to także my wyglądamy przez to okno. Widzimy tylko tyle świata, ile zechciał pokazać nam malarz. Wystarczająco, by pomarzyć, zbyt mało, by żyć. Popatrzcie teraz przez okno i samodzielnie zdecydujcie Państwo, czy wolicie zostać w pokoju, czy ruszyć w świat. Do usłyszenia za tydzień w trzeciej stronie obrazu. Za tydzień w trzeciej stronie obrazu, czyli po 11.15 w audycji Dobrego Dnia. Również zapraszamy i odsyłamy do podcastów Trójki, gdzie poprzednie odcinki można znaleźć. Natomiast jeżeli chodzi o okna malowane przez Friedricha, okazuje się, że narysował jeszcze czwarte okno, czyli okno z widokiem na park z lat 1836-37, ale to o jedno okno za daleko. No i już nie zmieściło się w radiowym opowiadaniu. Może kiedyś do tego tematu wrócimy. Kto wie, trzecia strona obrazu za nami, przed nami natomiast opowieść o Galacticos. To jest nawiązanie oczywiście do legendarnej drużyny Realu Madryt, która już teraz, no tak legendarna nie jest. Przegrali ostatnio z Barceloną 3-2 w finale Pucharu Króla. No cóż. Głos trudny do nierozpoznania, czyli Sting i If You Love Somebody, Let's Set Them Free w trójce na 28 minut po 11. Już za chwilę cykl zdjęciowy Michała Matusa. Proszę zostać z nami. Zapraszamy do reklamy. Ryneczek Lidla cały rok tętni życiem. Codziennie znajdziesz tu olbrzymi wybór warzyw i owoców, przywożonych każdego dnia. I już teraz. Polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 19,99 za kilogram. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej, 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A szparagi zielone, cena przed obniżką 19,99 za opakowanie 500 gramów. Teraz 40% taniej, 11,99 za opakowanie. Ryneczek Lidla. Codziennie świeże dostawy. Marian. Co? Turbo. Gdzie? W Media Expert. No to lecę, Barbara. Turbo wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres do kawy Krups. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. I tylko dziś stylowy opiekacz Amiga w super cenie za 59 zł. Media Expert. Jak wielkie okazje, to Allegro Smart Weeks już od poniedziałku. Kup smart na rok w promocji za 39,90 i ciesz się okazjami z darmową dostawą. Cena na jeden okres rozliczeniowy. Najniższa cena z 30 dni 59,90. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada? To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy. Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę? Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę. Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm. Mocny? Mocny! Mocny start! W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko wypasione 2% litr, kup 3 opakowania z Kaufland Card, 3 dostaniesz gratis. A wszystkie konserwy 300 gramów marki Krakus, trzecia najtańsza, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. RTV Euro AGD. Mamy dla Ciebie korzystne i bezpieczne rozwiązanie. Wymień sprzęt na nowy w lekkich ratkach. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Evo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1849. Teraz za 1699 zł. A w 30 ratach 0% tylko 57 zł miesięcznie. Tak, tylko 57 zł miesięcznie. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 11:31. Było sobie zdjęcie. Czyli kolejna opowieść Michała Matusa, który poza tym, że występuje na antenie Trójki, to także od czasu do czasu robi zdjęcia, o czym też pięknie opowiada i dziś w kolejnym odcinku Było sobie zdjęcie opowie nam kolejną historię, które przypomnę już tak na wstępie, można znaleźć również w naszych podcastach Trójki, a dziś pojawi się zdjęcie, do zrobienia którego nie był potrzebny aparat. Może wydawać się to niemożliwe, a jednak może nam to wszystko zrozumieć autorka fotogramu Agnieszka Sejuc, z którą Michał Matus porozmawiał. Na co my tak naprawdę patrzymy? Jest tutaj taka plątanina kończyn, kolorów. Co jest na tej fotografii? I właśnie, czy to jest w ogóle fotografia? W fachowym języku jest to odbitka chromogeniczna. Czyli jest to taki standardowy proces analogowy, ale jednak ta odbitka powstała w sposób jakby niestandardowy na fotografię, bo zazwyczaj używamy jakiegoś sprzętu do zrobienia fotografii. Ta fotografia powstała bez aparatu. Jest to fotogram, czyli obraz powstały bezpośrednio na papierze fotograficznym. Jak uzyskiwałaś te bardzo intensywne kolory? Ja używam w tej serii światła z powiększalnika. Używam też różnych filtrów, więc można ustawić barwę światła i są to zazwyczaj 3 kolory, na których można tą moc danego koloru przesuwać. Dodatkowo czasami używam tego światła z powiększalnika, czasami w ogóle go nie używam i wtedy używam na przykład różnych źródeł światła. W tym wypadku były to światełka o barwie czerwonej, zielonej i niebieskiej. Jest to jakby proces negatywowy, czyli w momencie, kiedy ja używam światła niebieskiego, dostaję takie odcienie żółcieni i czerwieni. Kiedy używam światła czerwonego, to są bardziej takie cyjany i zielenie. I w momencie, kiedy te światła trzy mieszają się, powstają różne odcienie i różne gradienty. Barwy już wyjaśniliśmy, a co z kształtami, tymi kończynami, rękami, odbiciami ciała? To jest taki właściwie proces bardzo eksperymentalny i początkowo zaczęłam od małych wymiarów i robienia właściwie takich standardowych odbitek w ciemni. Później małych wymiarów, czyli? Typu 13x18. No i później rozmiar zaczął rosnąć i zaczęłam też używać nie tylko negatywów, ale również przeróżnych obiektów, jak rośliny albo na przykład wydruki na plastiku, które były półprzezroczyste i w jakiś sposób je komponowałam, aż w końcu zaczęłam odbijać też swoje ciało, czyli jest to taki trochę w sumie autoportret, bardzo taki abstrakcyjny. Akurat ten konkretny fotogram powstał przez powieszenie na ścianie tego papieru, naświetlenie go początkowo właśnie światłem z powiększalnika, a później tymi malutkimi światełkami. I to jest właśnie moje ciało odbite, moje dłonie, moje nogi, moje włosy i tak dalej. Nie jest to jedyny fotogram. My dzisiaj mówimy o jednym, ale jest to jeden z fotogramów z całej serii. O czym jest ta seria? Dla mnie ten proces jest bardzo istotny. Wiele wcześniejszych moich projektów polegało na tym, że jest tam jakiś research, jakieś założenia, albo one się pojawiają przed zrealizowaniem, albo w trakcie, a tutaj ten proces jest właściwie też jakby zabawą, formą, kolorem, światłem i dla mnie każdy ten fotogram jest też jakąś niespodzianką. Ja nigdy nie wiem, co dokładnie będzie, kiedy już wywołam papier, więc jest to jakby dla mnie super ekscytująca aktywność, kiedy mogę po prostu wejść w jakiś taki stan umysłowy, który bardzo lubię i którego też poszukuję w swoim procesie artystycznym. Stan flow, właściwie wejścia w coś kompletnego i zapomnienia o reszcie świata. Ja też bardzo dużo niestety myślę o śmierci, mimo tego, że może osoby, które mają 30 parę lat, nie za często o tym myślą, ale jednak ja chyba codziennie myślę o umieraniu i dla mnie to też jest jakieś zatrzymanie bycia i wiem, że ten papier archiwalny przetrwa na przykład dłużej niż moje ciało. I myślę, że to też jest jakaś katalizacja emocji, które są w danym dniu, które w danym dniu odczuwam. Fotogram warto zobaczyć na własne oczy, bo robi wrażenie też swoim rozmiarem. Ma sporo ponad metr wysokości, a można to zrobić na wystawie Oczy moje zwodzą pszczoły w Centrum Sztuki Współczesnej na Zamku Jazdowskim w Warszawie. Do końca sierpnia tego roku zachęcamy, żeby się tam wybrać i odsłuchiwać było sobie zdjęcie, czyli cykl Michała Matusa również w podcastach Trójki, bo tam poprzednie odcinki się znajdują. A to już... No niestety, trudno to przechodzi przez gardło, ciężko bardzo się to mówi, ale już nieistniejący zespół Laocze, choć spięty, cały czas gra i występuje, podobnie jak inni muzycy tego zespołu. 11.36 i jeden z największych hitów, jeżeli można takiego słowa tutaj użyć, czyli Nie raj. Wracamy za chwilę. Zapije, żyje. podróż weź, żyj i czuj i swąd i bez. Po co okres? Słyszę, może to nie raj, może to nie raj. Zabiję, żyję. Serce mnie bije, dusza zabije, żyję. Serce mnie bije, dusza zabije, żyję. Serce mnie bije, dusza zabije, żyję. Niech żyje. Delikatny to twór, ten wór. Laocze na antenie Trójki z utworem Nieraj na 20 minut przed południem. Sięgniemy jeszcze po kilka przebojów. O, na przykład taki. Na przykład Simply Red, czemu by nie? Z utworem Stars dziś w audycji Dobrego Dnia, która jeszcze przez te 20 minut potrwa. No i w ciągu tych 20 minut między innymi poza muzyką, rzecz jasna. Kolejny odcinek Prozy w Trójce. Pierwszy odcinek tej konkretnej. Up could never be your intention.

To dialog z filmu Lekarstwo na miłość z 1966 roku w reżyserii Jana Batorego. Przyjaciółki, grane przez Kalinę Jędrusik i Krystynę Sienkiewicz, wpadają na trop podejrzanej grupy i wbrew rozsądkowi próbują rozwiązać podsuniętą im przez los zagadkę. W przytoczonej scenie jedna z nich znajduje się w biurze, a druga przez telefon skutecznie zwabia ją do Supersamu, gdzie dostrzegła poszukiwanego przez nie tajemniczego szefa. Gra na zwłokę, blokując oblegany miejski artefakt. A o czym można rozmawiać, by nie wzbudzić podejrzeń? Oczywiście o modzie. Na szczęście zniecierpliwiony brunet nie słucha jej zbyt uważnie lub nie interesuje się trendami, bo mógłby się bardzo zdziwić, gdyby wyobraził sobie to, co opisała. Szczególnie, że sama ubrana jest nienagannie. Moda to ważny temat rozmów w powojennych dekadach. Okazuje się bezpieczny nie tylko w scenach podobnych do tej, którą właśnie obserwowaliśmy. Doskonale nadaje się także do łatania kolumn w prasie codziennej i tygodnikach, gdy trzeba jakoś ominąć mielizny tematów polityczno-gospodarczych. Ale właśnie ze względu na te mielizny czytajmy artykuły o modzie z pewną dozą nieufności. Nie zawsze ich autor czy autorka mogli napisać to, co naprawdę myśleli. Pracując nad książką o domu mody Telimena, byłam skazana na artykuły prasowe z epoki. Chociaż chętnie przeniosłabym się w czasie i wślizgnęła do łódzkich sklepów, pracowni krawieckich, domów i na bazary, gdzie moda również była jednym z najważniejszych tematów. Tego zrobić nie mogłam. Ale na szczęście w sukurs przyszli mi ludzie, którzy na różnych etapach brali udział w tworzeniu wizerunku tego nietuzinkowego państwowego przedsiębiorstwa. Dom mody przemysłu odzieżowego stawiany był częstokroć w prasie i we wspomnieniach na równi z modą polską. Jednak został zdecydowanie słabiej opisany niż imperium Jadwigi Grabowskiej, Jerzego Antkowiaka, niż to, co proponowała Polkom na łamach przekroju i w domach centrum Barbara Hof, niż ciuchy, które z amerykańskich paczek płynęły z gór potokami na cały kraj. Pochyliłam się więc z ciekawością nad historią zjawiska, którego patronką stała się charyzmatyczna i elegancka mickiewiczowska Telimena. Pozbierałam historię, zdjęcia i wszelkie okruchy, a całość umościłam w kontekście tego, co działo się wokół odzieży w mieście, które żyło modą. Wszak jak pisał Jan Staudinger, nie byłbyś, bracie, odzian, gdyby nie praca łodzian. Zanim więc oddam głos ludziom związanym z królową łódzkiej mody Telimeną, spróbuję naszkicować realia miasta, w którym narodziła się idea jej powstania. Także ubrania z metkami Telimeny zostały wymyślone i wykonane przez osoby, których alma mater była późniejsza Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi. Historii ubioru uczyła tutaj niezapomniana, niezwykle elegancka Wanda Borowska. To, co trafiało na wieszaki rozsianych po Polsce salonów Telimeny, ta pomysłowość, elegancja, jakość, szyk, nie brało się znikąd, a już z pewnością nie tylko z inspiracji trendami z paryskich żurnali. Historia jednego z dwóch największych domów mody w kraju rozpoczęła się w roku 1957 i trwała przez pół wieku, a jego powstanie poprzedziły historie o starannie rozdzielanych pomiędzy pracowników państwowych przedsiębiorstw ubraniach z paczek UNRA, przedwojennych skarbach upolowanych na wodnym rynku, spekulacji, zaklinaniu krawcowych i krawców, kolejnych wcieleniach znoszonej odzieży. Zapraszam na wycieczkę do Łodzi. Olga Sarzyńska przeczyta fragmenty nowej książki Katarzyny Jasiołek. Dom mody Telimena. Muzyka Monika Wierzbicka oraz Paweł Gawlik. Książkę opublikowało wydawnictwo Marginesy. Polecamy.